جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے، عید میلاد النبی کی شب چراغا کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے، ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، صبح صادق ہو گئی سب آمنہ کے گھر چلے، نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جائیں گے، ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا، ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا، جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے، جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے، کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل، مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے، کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے، خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، حشر میں زیر لوائے حمد عطار ہم، حشر میں زیر لوائے حمد عطار ہم، نعتِ سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے، نعتِ سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے۔